بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقالوا يا الله خاصة، وقالوا تدلر يا الله، يا الله تدلر عربلار خاصة، sadece buna ait olarak başka bir yerde yok. Yani hem tarif edatı olan ya hem de eliflem yan yana gelmiş. Ya Allah dediler. Bunda hasaten ama. Bu sadece buna ait olmak üzere. Peki. Metin bu. Şimdi geçelim şerhine. Ve galu dediler. Faili nasıl tefsir? El Arab diyor yani. Ve kal el Arabu yani. Tamam mı? Fekalu dediler. Kimdir diyen kim? El Arap yani. Şimdi bu okuyacağımız bölüm aslında ve idâ nudiye el muarrafu billâmi qîle qîle ya eyyuhel racul ev ya eyyuhâzer racul ev ya hâzer racul denilir. Bu kaydeden aslında istisna makamındadır. Bu istisna menzilindedir. Musanif bunu özellikle zikrediyor burada. Tamam. Vekalu dediler. Evet. Bunu ne kabul edeceksin? Bir menziletil istisna. Yani Şer Hazretleri kaideden, kaideye binaen dediler diyor da neyin kaidesi? Kaide, kaidenin tahtında bir efrat olması, cüziyat olması. Bunu kaidedir desem bile kaidelerden bir tane ferdi var. O da ya Allah'u. Başka yok zaten. O zaman ya Allah ne oluyor? Yani istisna menzilin menzilesinde daha güzel oluyor. Yani şimdi Şer Hazretleri diyecek ki işte harf-i nida ile elif lamın bir araya gelmesinin caiz olduğu kaideye üzerine böyle de. Caiz olduğu kaidede zaten bir tane bu var, başka yok. Ya Allahu var, başka yok ki. Onu kaidedir diyelim yani. Ve kalu dediler yani keşke bunu binaen ala kaideti tecviz ictimai harfin nida ma'allami diyeceğine deseydi ki bir menzilet-i istifna. Tamam. Bu daha hoş olur. Daha güzel olurdu. Tamam. Ve kalu dediler. Neye binaen dediler? Evet. Neye binaen dediler? Binaen ala kaideti tecvizi ictimai harfin nidai nida harfinin toplanmasının caiz görülmesi kaidesine binaen. Neyle toplanması bir araya gelmesi? Ma'allami. Nida harfi eliflamla bir araya gelir. Toplanabilir. Bu caizdir kaidesine binaen. Vehiye o kaide nedir? İctimau emrayni. İki işin bir araya gelmesidir. Eğer bir lafızda iki şey toplanırsa, İki şey söyleyeceğiz şimdi burada biz. Bir lafızda bu söyleyeceğimiz iki şey toplanırsa feyde cema'a yecuzu nida'ul mu'arrafi billami min gayri tevsiti şeyi. Hiçbir şey araya sokmadan direkt ya Allah denebilir. Nida harfiyle elif lam yan yana gelebilir. İki şey toplandığında ve hiye o nedir? İctima'u emrayni, iki işin bir araya gelmesi, toplanmasıdır. Evet, ictima'u emrayni. Ehaduhuma, o iki şeyden bir tanesi nedir? Birincisi, kevnül lami, kevnül lami, lamın olmasıdır. İvazan, ivaz olmasıdır. Neyden? An mahzufin, an harfin mahzufin. Hasfedilen bir harften ivaz gelmesidir. Birincisi bu. Yani dahil olduğu o lam dahil olduğu yerde tamam mı? Hasfedilen bir harf bulunmuş. O eliflem ondan ivaz gelmiş. O elifleme ne deniyor? İvaz. Tamam mı? İvazın anil mahzufin. Birincisi bu. Ve tanihima. İkincisi de iki şeyden ikincisi luzumuha. Luzumul lami lil kelimeti. Luzumuha, luzumul lami, o lamın lazım gelmesidir, ayrılmaz olmasıdır lil kelime. Yani elleti dehalet hiye aleyha. Tamam mı? Olam kelimeye dahil oldu ve artık ya oradan ayrı bir haydi la tenfekku anha, yani ondan ne yapmaz artık, ayrılmaz olmasıdır. Anlaşıldı? Eğer ki bir lafız ki elif lam orada ivezdir ve o gelen elif lam o kelimeden ayrılmaz. Ha, bu iki şey toplandı mı? O zaman orada ne yapılır? Nida harfiyle elif lam yan yana gelir. Bu da sadece Allahu lafzında var. Başka yerde yok. Allahu ilahun idi. Hemze aspedildi. Ondan evet lam-ı tarif geldi. Başlamak mümkün olsun için hemzeye vasıl getirdi. Allah oldu. Hiçbir zaman da lahun diye kullanılmıyor. Allahu diye kullanılıyor. Bak hem oradaki lam evez olarak geldi. Hemze hasbedildi. İlahun idi. Hemze hasbedildi. Lahun kaldı. Hasbedilen hemzeden evez, elif lam getirildi. Allahu oldu. Yani lam sakin olduğu için evveline bir hemze-i vasıl getiriliyor. Allahu oldu. Peki Allahu da o lam-ı tarif hasbedildi. Lahun deniyor mu? Denmiyor. Bak hem elif lam-ı evezdir. Lam-ı tarif evezdir. Hem de o kelimeden ayrılmaz. Allah kelimesi ikisi toplandığı için o zaman ne olur? İşte elif lamla beraber nida harfi bir araya geliyor. Ya bunu kaydı olarak söylemeye geliyor. Bu Allah'u lafzından başka bir yerde yok. Ennasu da mesela verecek şimdi örnek. Ennasu kelimesinde elif lam ivezdir. Ama kelimeye lazım değildir. Ennasu diye de kullanılır. Ünasun diye de kullanılır. İnnehum ünasun yetetahir. Ennecmu es-sa'iku kelimeleri vardır. Ennecmu es-sa'ik buna özel iki tane yıldızın ismidir. Ennecmu es-sa'ik de evet o elif lam kelimeye lazımdır. Elif lamsız kullanılmaz ama ivez değildir. Herhangi bir hasfedilen bir şeyden gelmişti. Bak ennasu da elif lam ivezdir. Kelimeye lazım değil. Ennecmu es-sa'iku kelimelerinde elif lam kelimeye lazımdır. Yani la tenfekku anil kelime ama ve lem tekun ivazan an harfin mahzufin. Mahzuf bir harften ivez gelmiş değildir. O zaman ne kaldı? Bir de Allah'u kalmış. Ya Allahu. Lianne aslehu. Çünkü bunun aslı nedir? Efendim. El ilahu. Şimdi el ilahu muarrafen billah. O muarrafen billahın aslı ilahun yani. Ha. İlah. Öyle daha güzeldir. Biz de elif lamlı yapmak ama elif lamlı değil yani. Muarraf billah olsa da muarraf billahın aslı nedir? İlahundur yani. El ilahu desem bile el ilahun aslı ilahun. İlahun idi. Ala vezni fi'al. Fi'al vezninde geliyor. Elehe ye'lehu. Tamam mı? Elehe ye'lehu fetaha yeftahu gibi yani. Pek. İlahun. Hudifet el hemzetu el asliyetu elleti hiye fi ilah. İlahta bulunan o asli hemze hasbedildi. Tamam. Ve uvvizat. İvez olarak getirildi. Ellamu lam. İvaz olarak getirildi. Neyden ivaz? Anha anil hemzetil mahzufeti ve nabet hiye menabeha. Onun yerine kaim oldu. Tamam. Allah oldu. Ve lezimet ellamu. O lam da lazım geldi. Lazım geldi neye? El kelimede. O kelimeye lam lazım geldi. Tamam. Artık alemiyet oldu. Allahu alem. Allah'ın özel ismidir. İsmi alemdir. Artık oradan bir şey hasfedilebilir mi? Edilemez. Nasıl şimdi Fatimetü'den tüyü hasfedebilir mi? Edemezsin o. Fatimetü olarak vazedir. Bu eskide ismi fail idi. Fatimetün idi. Fatimetün. Fatımın oluyordu. Fatimetün oluyordu. Daribun oluyordu. Daribun. Alem oldu. Artık ondan ne yapamazsın? Hazır. Oradan eliflem ne yapılamaz? Hazır edilemez. Tamam. Yani harfi aslinin yerine kaim olması ne demek? La tenfekkü anil kelime. La tenfekkü anil kelime. Kelime. Fela yukalu denilmez fi saatil kelami. Normal kelamda. Tamam mı? Yani bila darure şiiriye yani. Şiir zaruret olmadıktan sonra nesirde, düz yazıda normal kelamda söylenmez. Lahun, lahun denmez. Yani bila lam-ı tarif, lam-ı tarifsiz denmez. لأنه لا يجوز حذف العوض. عوض حذف etmek caiz değildir مع المعوض. يعني كان عوض edilen de mahsuf, عوض de mahsuf. معوض an yok, عوض de yok. Öyle olmaz. Caiz değildir. Tamam. Ama fiil şiir zarureti olursa o zaman demişler ki olabilir yani fiil şiir. O zaman çünkü şiirlerde ne yapılabilir? Bazı normalde yüklenilmeyen, kabul edilmeyen şeyler şiirlerde caiz olabiliyor. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi وَلَمَّا لَمْ يَجْتِمِ هَذَانِ الْاَمْرَانِ Yani اَتْتَعْوِضُ وَالْلُّزُمْ Bu iki şey neydi? اَتْتَعْوِضُ وَالْلُّزُمْ Biri ivez olarak getirilmesi, iki ivez olarak getirilen o lamın kelimeye lazım olması. Bu iki iş ki toplanmadı fi mevdi'in ahara. Başka bir yerde toplanmadı. Öyle değil mi? Sadece bu ilah lafzına, Allah lafzına ki ait oldu ihtassa. İhtassa inferede yani. Münferit oldu, tek oldu hazel ismu. Bu isim hususileşti. Neyle hususileşti? Bidalikel cevazi bu cevaz ile hususi cevaz ne? He? Cevaz neydi? Yani bidalikel cevazi cevazi ictimai harfi nidai ma'allami. Tamam? Anlaşıldı? Lam ile beraber nida harfinin bir araya gelmesinin caiz olması ne yaptı? Bu cevaz bu isimde hususileşti. Anlaşıldı? İhtassa hadel ismu, bu isim münferit oldu, tek oldu artık. Hususileşti, özelleşti neyle? Bidalikel cevazi, ve li ecli hâde, işte bundan dolayı, kâlel musannifu hâssaten. Musannif ne dedi? Hâssaten dedi. Hâssaten. Yani bu, Allah lafzına mahsus olmak üzere. Hâssaten. Bu mastardır, ismi fail vezni üzerine. Hâssaten burada. Tamam mı? Afiyet gibi, akıbet gibi yani. Hassa, hususan demektir. Hassaten bir mana hususan makamında. Özellikle yani. Bunun arasına bir tevsit getirilmesi. Eyyü gibi, eyyü hada gibi, hada gibi bir şey getirilmesi. Ya eyyühallah demeye gerek yok yani. Tamam mı? Evet. Anlaşıldı mı? Bu mastardır, mef'ul-i mutlaktır. Hassa hassaten demek. Yani hassa hadel hukmu hassaten. Hassa, bu hüküm hususi olmakla hususi oldu. Neye? Ala hadel lafzı yani. Bu lafza. Hangi lafız? Allah. Allah lafzı. Anlaşıldı. Peki şimdi aklımıza geliyor. Peki başka lafızlar düşünülemez mi? Bak diyor. Ve emma mislu en necmi ve sa'iki. Peki bu necim ve es-sa'ik kelimeleri gibi ve emma mislu en-necmi ve es-sa'iki ve emma mislu en-necmi en-necm yıldız ismidir. Tamam mı? El-kevkep manasına Süreyya yıldızına alem olmuş yani. Fasara le aleme. Artık onun alemi olmuş. En-necm diye. En-necm. Normalde necmu yıldız. Ama en-necm özel bir yıldız. Yani o Süreyya yıldızına ait kılınmış. Tamam mı? Es-Sa'ik bu da Es-Sa'ik o da yani onun hakkında da diyorlar ki Sa'ik yıldız ismidir diyenler de var. Bir de demişler ki Arapların süvarilerinden bir tanesinin ismidir Es-Sa'ik. Alem olmuş ona. Niye o? Ona Sa'ika yıldırım vurmuş ona. Ona yıldırım isabet ediyor. Onun için Es-Sa'ik demişler. Tamam mı? Es-Sa'ik diye isim vermiş. Ama o da yıldızdır diye de söylüyorlar yani. O da yıldız, bir yıldızın ismidir diye söyleniyor. Bu da söyleniyor. Tamam. Yan kayıtlarınızda belki olabilir yani. Tamam. Es-Sa'ik hu ahadu, burada diyor. Hu ahadu fursanil Arap. Arap Farisleri yani o süvarilerinden bir tanesidir. Sümmiye bidalike bu Sa'ik diye isimlendirilmiş. Yani esabet diyor. Sa'ikatun. Ona yıldırım vurmuş yani yıldırım çarpmış. Yani. Tamam. Evet. Yıldız ismidir de diyorlar. Ve emma mislu en-necmi ve sa'iki Evet, şimdi bu şimdi ve emmadan sonra yani fa gelecek, o uygundur. Fehüve diyoruz yani ona. Fehüve bu necim ve saik gibisi ve in kânet illâmu lâzimeten fîhî. Fehüve femithlu en necmi ve saik ve in kânet illâmu lâzimeten fîhî. Yani bi haytü lâ tenfekü anil kelime fela yukal fî necmun saikun denmez. Çünkü alemdir artık. Ayrılmaz. Lakin leyset ellamu fi ivadan an harfin mahzufin. Tamam. Mahzuf bir harften ivaz olarak gelmiş değildir. Anlaşıldı. Ve emmen nasu, ama en nas lafzına gelince, tamam mı? En nas lafzına gelince buna ne diyeceksin? Bu cema insan, yani bu da insan değil. Oraya da takdir yapıyoruz. Ve emmen nasu fehuve. Fehuve fe hada lafzu ve in kanet illamu fihi fi hada lafz fi nas, bu en nas lafzında lam her ne kadar ise de ivadan anil hemzeti, hemzeten ivaz gelmiş ise de hemzeden ivaz gelmiş ise de efendim, niye hemzeden ivaz gelmiş? Lenne aslehu unasun, onun aslı unastır. Unasun idi. Ondan sonra hemze asfedildi. En nas olur. Lakin leyset. Leyset hadihi lam lazimeten lil kelimeti. Lianna tenfekku anha. Lianna hadihi lama tenfekku an hadihi kelime. Bu kelimeden lama ayrılabilir. Lianna yuqalu nasun. Nasun deniyor yani. Nasun, nasun, ünasun. Nasun, ünasun denebilir. Tamam mı? Nasun fi saati'l kelam ünasun denebilir. Peki. Peki. O zaman necim gibisi elif lam evez değil, iki şeyden biri toplanmadı. Kelimeye lam lazım ama evez değil. En necim estaik kelimesinde. Tamam. En nas kelimesinde evezdir ama kelimeye lazım değil. O zaman fela yecuz. İza kana el emru kezalike fela yecuzu en yuqale bila tevsitil mübhem. Mübhem bir şey araya sokmaksızın denilmesi caiz değildir. Yen necmu, yen nasu denilemez. Tamam? Yen necmu, yen nasu söylenemez bu. Tamam mı? Ancak neyle söyleme? Bel yuqalu bi tevsitil mübhem. Ya eyyuhen necmu. Ya eyyuhes saiku. Ya eyyuhen nasu. Tamam mı? Bu şekilde söyleniyor. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Onu dememiş. Böyle demek caiz değildir. Nasıl demek caizdir? Nasıl demek? Ya eyyühen necmu, ya eyyühen nasu demek caizdir. Demiş hocam, bel yecibu en yukale bi tevsidi ahadil umuri thalatetin mezkureti bi en yukale metelen ya eyyühen necmu ve ya eyyühen nasu. Ahsen. Ahsen. Şimdi o veli ademideki lam müteallikun li kavlil musannifi hakemu. İleride bir hakemu var. Gördünüz mü orada? Hakemu aleyhi bi şüzûz diyor. Anlaşıldı. Anladın? O veli ademideki lam taalildir. İllet beyan ediyor. O zaman nereye müteallik oluyor yani? Neyin taalini beyan ediyor? Li kavlil musannifi hakemu. İleride Musa'nın hakemu sözünü illeti. Veli ademi cereyani, cereyan burada yani isim fail manasına. Veli ademi cereyani hadil kaide. Bu kaide cari olmadığından dolayı. Bu kaide cari olmadığından dolayı. Hangi kaide? Elif lamın evez olması, bir de elif lamın kelime lazım olsun. Bu kayda cari olmadığı için nerede? Fi kelime elleti kelimesinde cari olmadığından dolayı. Çünkü bunu elletin aslı ti. Ondan sonra elif lam gelmiş, elleti olmuş yani. Mevsula, ismi mevsullerine olan bir kelime. Elif lam oraya lazımdır, ayrılmaz. Ama hiç buna ti denmez. Ti denmiyor. Elleti olarak kullanılıyor. Biz ne demiştik? Biz ne demiştik? Dedik ki elif lam evet olacak ve kelimeye lazım olacak. Burada kelimeye lazımdır elleti. Elif lam ayrılmaz ama evez gelmemiş. Evez olarak gelmemiş yani. Anlaşıldı mı? Evet. Peki. Onun için elleti kelimesinde bu kaide cari olmadığı için şimdi onu atlıyorum. Cevabı veriyorum. Hakemu aleyhi yani. Bir şüdüz. Hakemu aleyhi. Adam getirmiş, yelleti yapmış. Yelleti şiirde gelmiş. Onu şaz dediler ona. Niye? Ya Allahu sadece. Yelleti olmaz ki. Biz dedik ki ya ile elif ile bir araya gelmesi için içtimau emreyn olacak. İçtimau emreyn nedir? Et-ta'vid ve lüzum. Ya burada taviz yok. Lüzum var sadece. Anlaşıldı. Hı hı. Biraz orası şimdi tekaddüm ettiği için böyle sanki bir muğlaklık zihne geliyor yani. Ha. Tamam mı? Yerine şey yaptın mı, gönderdin mi o zaman sıkıntı olmaz. Ve li ademi cereyani hâzil kaideti fi kelime elleti. Elleti kelimesinde cari olmadığı için. Nerede vakı olmuş bu elleti? Fi kavli şairi. Şairin sözünde vakı olmuş. Nasıl o söz nasıl gelmiş? Min ecliki yelleti teyyemti kalbi ve enti bakhiletun bil vasli anni. Evet. Min ecliki, ey kadın, senden dolayı. Yani helak dümin ecliki. Senden dolayı helak oldum. Mahvoldum senden dolayı. Min ecliki. Senden dolayı. Senden dolayı neler neler gelmiş başıma. Yelleti. Bak şimdi. Yelleti. Ey o kadın ki. Teyyemti. Teyyemti. Burası teyyemti mi? Teyyemeden de. Teyyeme. Tamam. Teyyeme. Yüteyeme. Teyyeme. Teyyema. Teyyemu. Teyyemet, teyyemete, teyyemle, teyyemte, teyyemtuma, teyyemtum, teyyemti. Sen kalbimi çektin. Kalbimi meylettirdin. Teyyemti, kalbi. Teyyemti, efendi, kalbi. Kalbimi köle ettin yani ha. İsta'betti. Köleleştirdin yani kalbi, benim kalbimi. Kalbimi aşkınla yaktın. Efendim, kalbimi köleleştiren ey kadın, senden dolayı helak oldum. Ve enti, oysa sen, şuraya bak, oysa ki sen, bakhiletün, bil vasli anni. Bakhiletün, cimrilik yapıyorsun. Bil vasli anni. Bana vasıl olmakta, yani bana yanaşmak, bana bitişmekte, benimle bir araya gelmekte, tamam mı? Cimrilik yapansın. Ve enti, halbuki sen bakhiletün, cimrilik yapıyorsun. Bil vasli anni yani. Evet, benden cimrilik ediyorsun ne hususta? Bilvasli, vasıl olmakta, likada yani, benimle beraber olmak, bana kavuşmak, karşılaşmak. Tamam mı? Orada an bimana ala yani, ha. Tamam mı? Ve anni bimana yani aleyye. Bana karşı yanaşmakta da cimrilik yapıyorsun. Benim kalbimi yaktın, benim kalbimi köle ettin kendine. Senden dolayı helak oldum. Bu kadar zorluklara katlandım. Şimdi hiç. Bana yanaşmaya gelince hiç. Cimrilik ediyorsun. Anlaşıldı. Peki. Şairin bu şiiri var. Şairin şiirinde vakı olan yelleti. Peki bu niye şazlığına hüküm vermişler bunun? Efendim. لِأَنَّ اللَّامَهَا. Yani elletideki lam leyset ibadan an harfin mahzufin. Tamam. hasbedilenden ibez gelmemiştir ve inkânet hâzihi lâmud lâzimeten lil kelimeti. Kelimeye lazım olsa bile. Ondan dolayı hakemu aleyhi, hakemu ala kavli şairi bi şüzûzi. Bu şazdır yani ha. Bu şaz. Lenne mâ hâlefel kıyas yekünü şazden. Kaydeye muhalif olan ne olur? Bu şiir şazdır yani. Şazdır. Daha nerede bu vav atıf? Tamam mı? Fi kelime tilleti ve fi el gulamani. Ve fi kelime el gulamani. Tamam mı? Ve fi kelimeti el gulaman. O tesniyedir tabi. Harf-i cerden sonra fil gulameyni ama irab mahki var. Orada anlıyorsun. Fi ve fil gulamani. Gulamani kelimesinde de bu kaide cari olmadığından dolayı hakemu aleyhi bişudur. Yine buna da şaziler ne yaptılar? Hüküm verdiler. Nerede vakı olmuş bu el gulamani? Fi kavlihi, fi kavli şairi. Fe ya el gulamani. Fe yel gulamani. Ey iki köle. Ellezani. O iki köle ki. Ferra. Tesniyedir. Ferra. İkisi kaçıp gittiler. Ey kaçıp giden iki köle. İyyaküma, tahsirdir bu. Sakının kendinizi. İyyaküma, İyyaküma. En teksubani şerran. Neyden kendinizi koruyun? En teksubani, min orada mahsus, tamam mı? Min en teksubani şerran. En teksuba, kesbetmenizden. Ni, benim hakkımda, bana şerran. Bana bir kötülük kesbetmekten kendinizi koruyun. Ey kaçıp giden iki köle. Sakın ha. Sakın kendinizi muhafaza edin, koruyun. Benim hakkımda bir kötülük düşünmekten, bir kötülük kesbetmekten kendinizi kesebe yeksubun mudur o eksibun? He? En teksiban. Teksiban. He, kesebe yeksibun. En teksibani. Min en teksibani. Min en teksibani şerran. Peki bunun da buna da şazlıkla hüküm vermişler değil mi? Niye? Lintifail emrayn. İki iş yani taviz ve lüzum. Taviz ve lüzum. Bunda taviz de yok, lüzum da yok. Hadi elleti de gene lüzum var. Bunda ne taviz var? Değil mi? Ne burada eliflem üvez gelmiş? Ne de lüzum. Lintifail emrayn kileyhima. Her ikisi birden olmadığını hakemu bi ennehu hakemu hüküm verdiler ki bi ennehu bi enne hadil eşeddu bi ennehu eşeddu bu daha şiddetlidir şuzuden şazlık cihetinden bu daha şiddetlidir neyden min kavli şair yelleti yani yelletiden bu daha şazdır niye çünkü yelletide yine eliflam kelime lazımdır tamam mı lazımdır ama taviz yok. Bunda ise yel gulamani de taviz de yok, lüzum da yok. Anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı. Bunu anladın. Yani hadel kavm eşeddü şududen. Şaz olarak daha şiddetlidir. Niye? Lintifai. Lintifail emreyni. İki işte yoktur. Peki öbürü? Orada lintifa ta'vizu fihi fakat. Orada sadece ta'viz yoktur. Ne vardır peki orada? Lüzum vardır yani. Anlaşıldı? Lüzum vardır. Evet. Veleke. Senin için caizdir. Ey ve caze leke. Gideyim mi oraya? Ve leke, ey. Ve caze leke demektir. Senin için caizdir. Nerede caizdir? Fî mitli ya teymu ya teyme. Teyme adiyin. O ikincisi teyme adiyin. Birincisini konuşacağız. Fî mitli ya teymu ya teyme. Ey yani ne demek? Fî külli terkibin. Her bir terkip ki. Yani tekerrara fihil münada el mufredu el ma'rifetü. Müfret ve marife olan münada tekerrür etmiş ama. Tabi müfret olması ne cihetinden? Sureten yani. Surette müfret. La hakikaten. Hakikatte müfret değil. Tamam. Muzafınla hasbedilmiş olabilir. Hakikatte değil. Sureten müfret ve marife olan münada tekerrür etmiş. Ve veliye ve vakı olmuş, takip etmiş neyi? Es-saniye ikinci ismi, onu ikincisini takip etmiş. İsmun mecrurun bil idafe. İzafetle mecrur olan bir isim ikincisini de ne yapmış? Takip etmiş. Ya teyme, teyme. Hadi bak tekrar etmiş. Teyim, teyim. Ondan sonra da ne vakı olmuş? İkinciden sonra ne vakı oldu? Bilafasın. Mecrur isim vakı olmuş. İşte böyle bir yerde caizdir. Senin için caizdir. Nerede caiz? Fil evveli. Birincisinde. Yani caze leke fil ismil evveli. Fi mitli hadet terkip. Bu gibi terkiplerde sureten müfret ve marife olan münada tekrar etmiş. Teyme teyme. İkincisini de izafetle mecrur isim takibinde adiyin. Ha böyle durumda birinci isimde. İkincisini konuşmuyoruz. Birinci isimde senin için caizdir eddammu. Dam caizdir. Yani el bina ve eddammi likevnihi münaden müfret likevnihi münada evet likevnihi münadadır ama nasıl münada? Müfreden marifeten yani. Münaden müfreden marifeten. Müfret ve marife olan bir münada. Müfret sureten tabi. Müfret marife münada olduğu zaman ne demiştik? Yubna ala ma yurfav bi. Ala ma yurfav bi. Teyim kelimesi de ismi müfrettir. Dolayısıyla damme üzere mebni olur. Daha ne caizdir? Ve nasbu. Anlaşıldı? Ve nasbu. Nasıp da caizdir. Niye nasıp caiz oluyor? Likevnihi. Bu ya teyme ya teyme muzaftır. Likevnihi münaden mudafe. Muzaf münadadır. Muzaf idakane mudafe muzaf olduğu zaman ev şibhel mudafi ev nekireten gayrı maksudetin yunsa bu. Münadan mesul. O zaman teyme. Peki ama nereye muzaf olmuş? Ya mezkür adi yine muzaf olmuş ya mahzuf adi yine muzaf olmuş. Ortadaki teyimli oluyor tekit oluyor. Yani. Ya teyme teyme adi teyim muzaftır. Adiyin muzafını ortadaki teyim tekit oluyor. Veyahut da ya teyme adiyin teyme adiyin. Anlaşıldı? Mahzufa veya mezküre muzaftır. Tamam? Muzaf olan münada olduğundan dolayı. İmma ila adiyin el mahzuf ya mahzuf adiyine muzaf evil mezküriye. Peki. Ve caze leke fithani. İkinci isimde ise senin için caizdir, senin için vardır. Fil ismi sen ikinci isimde en nasbu. Nasip vardır fe hasbu. Sadece. Tamam fe hasbu. İntehi öteye gitme yani. İkinci isimde sadece nasip vardır. Fentehi yani vazgeç. Anca vazgeç. Dammi fi. Orada da zammenin olabileceğini düşünmekten vazgeç. O ikincisinde damme olamaz. Birincisinde dam da nasip de caizdir. İkincisinde ise en nasbu fehasbu. Evet. En nasbu nasip vardır fehasbu. Sadece nasip vardır. Anlaşıldı. Hasbu esma-i efaldandır. Yani intehi manasını. Yani ve cazeleke fil ismi thani en nasbu. Senin için ikinci isimde nasip caizdir. Fentehi. Fentehi sonla vazgeç. Neyden ancevazı dammi fihi. Fe innehu lem yecuz. Buradaki fa nedir? Cevabı şarttır. İnkânel emru kezâlik fehasbu. İkincisine gelince İnkânel emru kezâlik. İş böyle olduğu zaman fentehi. Sen öyleyse vazgeç. Neyden vazgeç? Ancevâzi dammi fihi. Tamam mı? İkincisinde Damm üzere mebni olmaktan vazgeç. Sadece ne var? Ne yapacaksın ikincisini? Nasıl? Nefis yapacak. Başka bir şey yapamazsın. Tamam. Şimdi gelelim birincisinde dedin ki dam caizdir. El dammu dam yani el bina ve ala dam demek. El dammu dediği zaman ne anlıyorsun? El bina ve ala dam yani. Değil mi? Kemnül ismil evveli mebniyen ala dammi li kemnihi münaden müfreden ma'rifeten. Emma imdi el dammu yani emma cevazül binai ala dammi fil ismil evveli fe li ennehu münade. Bu münadedir. Fe li ennehu münaden. Münade yunidi o. Yani onları biliyorsun artık. Onları söylemeye gerek yok. Fe li ennehu münaden. Münadedir. Niye münaden? Li duhulü harfin nida aleyhi. Müfredün. Müfreddir. Li ennehu leyse bi mudafin ve laşibi. Tamam. Ma'rifetün. Ma'rifedir. Müfreddir. Ma'rifedir. Öyleyse müfred ma'rife olduğuna göre müfred marife olduğuna göre ne olacak? Alama yurfu bi mebni olacak. Kema huve zahir yani. Kema huve zahir. Zahir olan o. Demek ki zahir olmayan da var. Yani kema huve zahir. Zahir olmayan. Niye? Çünkü sureten müfred olabilir yani. Sureten müfred. Hakikaten müfred olmayabilir. Çünkü muzaf da olmuş. Muzafın ile hasbedilmiş. Veyahut da o araya giren teyim tekit olup adi yine muzaf da olmuş olabilir yani. Onun için kema huve zahir diyor. Zahir olduğu gibi. Göründüğü gibi. Yani o zaman fe hakkuhu en yubna ala ma yurfu bihi. Madem ki zahir budur. Ala ma yurfu bihi. Mebni olmak hakkı. Ve emmen nasbu. İmdi nasba gelince. Yani ve emma cevazun nasbi demektir o. Ve emmen nasbu. Ve emma cevazun nasbi fihi. O nedir? Fe mebniyun ala ennehu. Femebniyun, oraya bir ilave yapacağız yani. Femebniyun ala ennehu münaden mudafun ila adiyyin el mezkuri evil mahtufiyen. Anlaşıldı mı? Femebniyun, o da bina kılınmıştır bu. Mensup olmasının cevazı bina kılınmıştır. Ne üzerine? Ala ennehu münaden, münadadır. Mudafun ila adiyyin el mezkuri evil mahtufiyen. Evil mahzufi yok. Onu böyle mülahaza edeceğiz yani. Tamam mı? İlâ adiyyin el mezkûr el mahzuf. Evet. Peki muzaf olduğu zamanda hakkı nedir? Fe hakku en yunsabı. Lima merra arkada geçti. İzâ kânel münâda mudâfen yunsabı. Değil mi? Münâda muzaf olduğu mensup oluyor. Peki. Ve teyimun teyim lafzına gelince ve teyimun, teyim lafzı. Hangi teyim? Es-sani. İkinci teyime gelince o nedir? Tekidun, lafziyun. Bu tekid lafzıydı. Tekidi lafzı da onun hükmü nedir? Hükmühü hükmül evvel yani. Birincinin hükmü neyse onun hükmü odur. Ya teyime dedin mi? O da teyime. Hadi. Peki ya teyimu dediğin zaman alemayurfo bimebni münada. Onun muzaf tabisi ne olacak? Teyma değil. O mensup olacak. Yani ikincisinde ancak nasb oluyor. Muzaffer halükarda nasb. O zaten nasb. Sen dersen ki tekid-i lafzıydı. Tekid-i lafzı lafza tabi olur. Teyme oldu. Tamam. Niye? Çünkü ya teyme ilerideki adı yine muzaf. Ortadaki teyme tekid-i lafzı. Birinci teyme neyse o da onu olacak. Teyme, teyma değil. Tamam. Diyelim ki yok. Ya teymu. O zaman alâ mâ yufo bin mebni münada. Peki kendisinden sonra gelen teymadiyin ne oluyor? Öbürüne muzaf. O muzaf. Muzaf tabidir. Muzaf tabi olduğu zaman da ne demiştik mi? Ve tevabi'ül münada el mebniyi el muzafetü tunsabu. Teyma. İkincisinde nasıptan başka bir şey veci yok. Anlaşıldı. Tekit lafzidir. Fasilun beynel muzafi. İkinci teymi mecbur nasb okuyacağız. Çünkü evet. Muzaf oluyor o zaman. İkinci şey alsa bile birinciyi teymi okuyacağız gene. Şey diyelim ikinciyi tekid aldı. O tekid zaman birincisi muzaf oluyor. Teymi oluyor. O gene teymi oluyor. Gene teymi. Yok teymi oldu. Birincisi. Onu muzaf aldık o zaman. O zaman da muzaf tabi oluyor. Ama muzaf gene de tabi bile olsa yani muzaf tabi mensup olduğunda ne oluyor? Gene mensup. Gene mensup. Çünkü arkada ne dedik? Ve tevabi'ül münada el mebni, mebni münadanın tabileri. Mebni münada ya teymu. Tamam. Teymadiyin muzaf değil mi? El muzafeti muzaf olursa tunsabu. Mensup olur. Müfret tabiler ne oluyordu? Turfa'u ve tunsabu. El muzafe muzaf olan tabiler ne oluyordu? Tunsabu. Anlaşıldı burası. Tekidün lafzıyün fasılün beynel mudafi vel mudafi ileyhi. Muzafla muzaf ileyhin arası ne yapmış? Ayırmış. Ve dalike bu nedir? Mezhebu sibeveyhi. İmam sibeveyhin mezhebi budur. Tamam. İmam sibeveyhi böyle kabul ediyor. Evveyat da ikincinin mensup olması ne özelledir? İkincinin mensup evet. Evveyat da ala ennehu mudafun ila adiyyin. Mensup olması ne üzerinedir dedik. O adiyyin mezküren muzaftır dedik. Bak adiyyin mezküren muzaf oldu. Bu kimin mezhebiymiş? İmam Sibeveyn mezhebi. Evveyat da o ya teyme teyme adiyyin teyme mensup oldu. Niye? Niye? Mudafun ila adiyyin. Adiyye muzaftır. Hangi adi? El mahzufi. Mahzuf adiyyine. Yani o zaman ya teyme adiyyin teyme adiyyin. Anlaşıldı. Ya teyme adiyyin teyme adiyyin. Nereden anladın? Mezkürün karinesiyle anlaşıldı. Anlaşıldı? Bir karinetil mezkuri bak. Ve der ki bu çeşit amelde nedir? Mezhebul müberrid. Bu da müberridin mezhebidir. Peki. Ve Sirafi, İmam Sirafi ecaze caiz gördü el fetha. Birincisinde fethi caiz görmüş mekanın nasbi, nasbin yerinde. Yani feth caizdir dedim. Hani Yazeyd ibn Amri vardı ya, Yazeyd ibn Amri. O da ya teyme olsa bile diyor, alama yufu bir mebni olsa bile ya zey ya teyme denir onda. Tamam mı? Evet. Musannif Hazretleri bunu reddediyor yani. Dikkat et. İhtimal veçhini ne yaptı? İkide topladı. Musannif dedi ki ya dammu ve nasbu. Ya damdır ya nasbdır. Fetih yok. Ya dam olacak. Yani elbina ala dam veyahut da nasb olacak. Anlaşıldı. Yani o fetih metih cevazını ne yapıyor? Zımnen reddetmiyor. Ve Sirafi İmam Sirafi ecazel fetha. Birincisine fetha da izin verdi. Mekanın nasbi. Nasbin yerine. Ala en yekune ala en yekune el evvel. Birincisi olmasa fil asli aslında. Yani birincisi ya teymu biddammi. Ya teymu biddammi. Teyme adiyyin ama fefutiha. Fefutiha fethalandı. Yani febuniye alel feth. Feth üzerine mebni kılındı. Ya teyme. Teyme adiyyin yapıldı. İttibaan neye ittibaan? İttibaan tabi olduğu için linasb-i tani, ikincinin nasbına. Yani ikincisi mensup ya diyor. Ona tabi olarak ya teyme diyelim. Ya teymu, teyma deyin zordur. Ya teyme. Olmaz. Olmaz. Onu kabul etmiyor. Kema fi kavli ya Zeyd ibn Amr'in diyorsun ya diyor. Ya Zeydudur o. Ya Zeydu ibn Amr'in ne yaptı? Lakin yuhtaru fethuhu. Fethi tercih edilir. Ya Zeyd ibn Amr. Peki. Anlaşıldı. Evet. Ve teayyenen nasb. Öyleyse nasb tayin etti. Nerede? Fi teymin esnan. İkinci teyimde nasb tayin etti. Lennev. Çünkü o ikinci teyim imma tabi'un ya tabidir. Şimdi dikkat et. İmma tabi'un mudafun. Ya muzaf tabidir. İmma tabi'un tabidir. Öyle tabi ki mudafun. Muzaf tabidir. Teyme adiyyin. Muzaf tabide ne olur? Tunsabu. Tamam mensup oluyor. Çünkü arkada demiştik. El mudafetü. Muzaf tabiler tunsab. Mensup olur. Ya muzaf tabidir. Yani birinci teyim mebnidir. Ya teymu. İkinci teyme adiyyin muzaftır. Muzaf olan tabidir. Muzaf olan tabide ne olacak? Mensup olacak. Tamam. Evveyat da dikkat et şimdi. Tabi'u mudafin. Tabi'u mudafin. Veyahut da muzafın tabisidir. Muzafın tabisi yani o teym ilerideki adi yine muzaftır. Dolayısıyla teyme adiyyin mensuptur. Mensuba tabi olan ne olacak? Murebe tabi olan o da murebe olacak. Dolayısıyla ikinci teym ne oluyor? Teyme diye. Yani ikinci teym ya kendisi muzaftır. Dolayısıyla muzaf tabidir. Veyahut da muzaf olmuş olan münadanın tabisidir. E muzaf olan münadaya tabi olan da ne oluyor? İrabı tabi oluyor. Her iki iki halde de ne olacak? Mensup olacak. Anlaşıldı bu. Tamam. Ve tamamul beyti. Şimdi beytin tamamına gelince, evet, beytin tamamı şu şekilde. Ve tamamul beyti. Beytin tamamı, yani beyti şöyle tamamlıyoruz. Ya teyme teyme adiyyen. Ey adi teymi. Teyme adi kabilenin ismi. Ey adi oğullarının teymi. Ey teyme adi kabilesi. La ebalekum. Sizin için baba yok. La ebalekum. Babanız yok. E size kim merhamet eder? Babanız yok. E bunu kimisi medihtir, kimisi zemdir demiş. Tamam mı? Medih de olur, zem de olabilir yani. La ebalekum. Şimdi babanız diyor, siz kimsiniz? Yani veled-i zinalar sizi. Tamam mı? Veyahut da la ebalekum. Ya sizi koruyacak, size şefkat edecek, merhamet edecek bir babanız yok. La yulkiyenneküm. Sizi atmasın fi sev'etin, mekruh bir işin içine atmasın Ömer. Ömer sizi efendim mekruh bir işin içine atmasın. Ya teyme teyme adiyin la ebalekumu la yulkiyennekumu fi sev'etin Ömer. Ömer sizi bir mekruh işin içine atmasın. Tamam mı? Ömer o şeyi ne yapmış? Cerir'i hicbetmeye kalkmış. Teymi kabilesine olan Ömer. Cerir de diyor ki ey Teyme Adi kabilesi, Ömer sizi sıkıntıya sokmasın, sonra ben sizi başlarım hicvetmeye. Sizin için kötü olur yani. Ha. Anlaşıldı. Vel beyt diyor. Bu beyt li Cerir'in. Şair Cerir'e aittir. Efendim bu beyti hitap ediyor yani. Ha. Hitap ediyor. Beni Teym oğullarına bunu, Teyme Adi kabilesine onlara nasihat ediyor yani. Hayne arada, ne zaman ki murat ed, yani fekalehu bel beytu li Cerir'in, Cerir içindir bu beyt, fekalehu. Fekale hadel beyte, bu beyti söylemiş Cerir. Ne zaman da hayne arada Ömer et Teymi, Teym kabilesine mensup, Teym kabilesinden olan Ömer isimli kişi ki murat etmiş. O Ömer kimdir? Eşşairu, şairdir. En yehcuvehu. Yani onu hicvetmeyi, tamam mı? Cerir'i hicvetmeyi ki murad etti, istedi. O zaman fekale Cerir'un hitaben li beni Teym. Teym oğullarına nasihat ederek onlara hitap etti. Dedi ki la tetruku Ömer. Ömer'i bırakmayın. La tetruku Ömer'a. Ömer'i terk etmeyin. Ey kabilenin adamları. Ömer'inize sahip çıkın. Ömer'i terk etmeyin. Ala en yehcüveni. Beni hicvetmesi hususunda onu bırakmayın. Yani la tekünü sakitine. Susan kimseler olmayın, susmayın. Hine erade Ömer eşşair etteymi en yehcüveni. Beni hicvetmek istiyor. Vemne'uhu, onu men edin. Yani aman ha. An hicvihi iyyaya. Beni hicvetmekten, beni kötülemekten, benim arkamdan böyle kötü şiirler söylemekten aman onu men edin. Niye? Feyulkiyenneküm. Sonra size feyulkiyenneküm, o Ömer sizi düşürmesin, atmasın sizi Ömer. Feyulkiyenneküm, sizi atmasın. Nereye atmasın? Fi sev'etin, yani fi mekruhin, mekruh bir sıkıntıya. Yani tesilü ileyküm, size vasıl olacak, size gelecek bir sıkıntıya sizi sokmasın, değil mi? Havlamasını bilmeyen köpek derler, kurdu kapıya getiriyor. Yani bu adamınıza sahip çıkın, tutun adamınızı. Benim hakkımda ileri geri koyuyor. Ondan sonra başlarım diyor size, diyor hepinize sahip dökmeye. Sizin için kötü olur. Adamınızı tutun. Tamam mı? Eğer diyor yani siz ona sahip çıkmazsanız, o zaman sizi düşürmesin. Sizi yani sizi ve yuka anneküm, yani sizi ika etmesin Ömer, düşürmesin. Fi sebetin minkıbeli, benim tarafımdan olacak, yani benden gelecek bir mekruh, çirkin görülen şeyin içine sizi sokmasın, sürüklemesin, düşürmesin. Yani ne demek, ne anladım bunu? Yani kastediyor şair burada mekruhla, beliyeyle, Cerir tarafından gelecek şeyler nedir yani? Muhacatehu, muhacat karşılıklı hicvetmek. Muhacatehu iyyahum. Yani onları ne yapar? Hicveder. hicvetmesin yani. O benim hakkımda böyle hicivde bulunursa, hiciv kötüleme. Beni kötülerse o zaman ben de yani ben de şairim, ben de onu ne yapayım ki? Cerir zaten hiciv alanında meşhur bir şair ki ben de sizi diyoruz ama hicveder mi aramız bozulur yani. Böyle bir şey yapmayın. Tamam. Peki. Burada kaldık.